Każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 sierpnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Samoloty ewakuacyjne z Europy nie mogą wylądować na lotnisku w Kabulu. Ponad 22 tysiące odbiorców pozbawionych jest prądu po nawałnicach, które przeszły nad Polską. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominację sportowcom na Igrzyska Paraolimpijskie. Godzinę temu informowaliśmy, że w Kabulu nie zdołał wylądować niemiecki samolot ewakuacyjny. Teraz są informacje, że podobnie było z maszyną z Holandii. Samoloty nie mogą usiąść na pasie startowym, ponieważ jest na nim wielu zdesperowanych Afgańczyków chcących uciec przed talibami. Sytuacja w Afganistanie jest początkiem kryzysu humanitarnego, który dotknie także Europę, powiedziała w telewizji polskiej marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podkreśliła, że talibowie bardzo szybko przejęli władzę w kraju, a polskie władze zdecydowały o wysłaniu samolotu, który zabierze polskich obywateli i afgańskich współpracowników z czasów interwencji. Marszałek podkreśliła, że skutki zwycięstwa talibów będą odczuwane także u nas. Musimy się przygotować na to, że ten dramat, ta katastrofa humanitarna stuka do drzwi. A pamiętajmy o tym, że na wschodniej naszej granicy, na Białorusi, dzieją się jeszcze gorsze rzeczy, bo tam mamy też do czynienia z olbrzymim problemem związanym z tym, że stamtąd uchodźcy próbują dostać się do Europy także przez granicę naszą. Więc to jest problem, który w najbliższych dniach i miesiącach myślę, że będzie jednym z głównych punktów, nad którym zastanawiać się będą przywódcy krajów europejskich. Marszałek Elżbieta Witek dodała, że prezydent USA Joe Biden pomylił się, oceniając, iż talibowie nie zdołają przejąć władzy w Afganistanie. Z powodu nawałnic, które przechodzą nad Polską, ponad 22 tysiące odbiorców pozbawionych jest prądu, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej awarii jest w województwach mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim. Około 160 zgłoszeń w związku z burzami otrzymali od godziny 19 stołeczni strażacy. Chodzi głównie o zalane drogi, piwnice i połamane drzewa. Nikt nie został ranny. Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego dotycząca zwrotu znacjonalizowanego mienia, w tym nieruchomości, służy temu, by nie można było bez końca podnosić roszczeń, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podpisana w sobotę przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja przewiduje m.in., że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania, na przykład w sprawie odebranego przed laty mienia. Nowelizacja ma służyć ukróceniu nadużyć, podkreślił szef rządu. Różnego rodzaju pełnomocnicy wyszukiwali rzekomo żyjących gdzieś, na przykład w Ameryce Południowej, 120 czy nawet 130-latków, którzy podpisywali jakiś dokument. Szanowni Państwo, to granda w biały dzień i aby zakończyć tego typu proceder, trzeba było dokonać tych zmian i cieszę się, że cała polska klasa polityczna, że ogromna część społeczeństwa polskiego popiera takie zdroworozsądkowe, jednocześnie sprawiedliwe działania, które zostały zakończone w procesie legislacyjnym. Według części środowisk żydowskich ta zmiana prawa ograniczy możliwości restytucji mienia osobom ocalonym z Holokaustu czy skonfiskowanego w czasie komunizmu. Izraelski minister spraw zagranicznych Yair Lapid wezwał pełniącą obowiązki ambasadora w Polsce Tal Ben Arielon na bezterminowe konsultacje do Izraela. Rekomendował też ambasadorowi Polski w Izraelu Markowi Magierowskiemu, który przebywa w kraju na urlopie, by pozostał w Polsce. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominację sportowcom, którzy wystąpią na letnich igrzyskach paraolimpijskich. Polskie Radio jest patronem mediów. Wydarzenia. Nadawca publiczny będzie też na bieżąco informować o sukcesach zawodników, mówiła obecna na ceremonii prezes zarządu rozgłośni Agnieszka Kamińska. Polskie Radio jako nadawca publiczny ma obowiązek, ale też wielką przyjemność relacjonować wszelkie ważne wydarzenia, a takimi na pewno są zawody paraolimpijskie. Nasz specjalny wysłannik do Tokio na zawody paraolimpijskie będzie nadawał relacje, będzie opowiadał, co widać, co słychać, będzie przeprowadzał wywiady, bo Polskie Radio tak postrzega i tak rozumie swoją misję jako nadawcy publicznego. Relacji Krzysztofa Kuzaka będzie można posłuchać w programach Polskiego Radia oraz będzie je można znaleźć na portalu rozgłośni. Bociany przygotowują się do odlotu. Rozpoczęły coroczne sejmiki. Stada tych ptaków można zobaczyć na łąkach m.in. w okolicach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Mamy połowę sierpnia, to jest doskonały czas na obserwację właśnie bocianów czy stad bocianów, tak zwanych sejmików. Łukasz Krajewski z Biebrzańskiego Parku Narodowego. To są stada bocianów, które zbierają się przed odlotem, by wspólnie żerować. One potrzebują uzupełnić dużo energii, zgromadzić ją przed wędrówką, która zajmuje im prawie 2 miesiące i 10 tysięcy kilometrów nawet potrafią przelecieć, więc muszą zgromadzić dużo energii i w związku z tym muszą dużo żerować. Na pewno przykro, wiadomo, tak? Jest taki symbol w końcu naszego lata i dają nam wyraźny sygnał, że mamy już do biega końca.